Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Donald Tusk będzie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską służbą bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od powołania rządu Donalda Trumpa w Waszyngtonie spotkają się szefowie polskiej i amerykańskiej dyplomacji. Za godzinę gimnazjaliści rozpoczynają egzamin. Nie można go nie zdać, ale wyniki decydują o przyjęciu do dobrej szkoły. W śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa będzie zeznawać jako świadek szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przesłuchanie byłego premiera ma się rozpocząć w południe w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Śledczy zarzucają byłym szefom SKW, generałom Piotrowi Pytlowi i Januszowi Noskowi, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z podpisaniem umowy między polską służbą a rosyjską FSB. Według prokuratury byli szefowie SKW popełnili przestępstwo wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów. Śledztwo dotyczy działań z lat 2010-2013. Obecny szef SKW Piotr Bączek ocenił w Polskim Radiu 24, że po katastrofie smoleńskiej kontakty SKW i FSB miały wręcz sojuszniczy charakter. Piotr Bączek zwrócił też uwagę na rolę ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha i jego zakresu wiedzy na temat współpracy wywiadu Polski i Rosji. Ta współpraca SKW-FSB została zaopiniowana pozytywnie przez premiera Tuska, a jednocześnie nie wiedział o tym minister obrony narodowej. W myśl prawa do podpisania porozumienia między SKW a FSB mogło dojść po uzyskaniu zgody premiera, który przed jej wyrażeniem zasięga opinii ministra obrony narodowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tusk jest już w drodze do stolicy. Tuż przed wyjazdem w Sopocie były premier mówił, że jego przesłuchanie ma kontekst polityczny. Byłbym chyba wyjątkiem w Polsce, gdybym powiedział, że uważam, że jest neutralna i że wszystko jest w tej kwestii uczciwe i takie bez politycznych emocji, bez politycznego nastawienia. Nie mam wątpliwości, że to jest element takiej politycznej nagonki. Zresztą jej autorzy tego przecież tak naprawdę nie ukrywają. Na dworcu centralnym w Warszawie mają się odbyć pikiety zarówno zwolenników, jak i przeciwników byłego premiera. Do Waszyngtonu przybędzie dziś szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Ma się tam spotkać z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rozmowa Witolda Waszczykowskiego z Rexem Tillersonem będzie pierwszym spotkaniem szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych od czasu powołania rządu Donalda Trumpa. Minister Waszczykowski zapowiada, że przedstawi swemu rozmówcy priorytety polskiej polityki zagranicznej. Według rzecznika prasowego MSZ Jakuba Wawrzyniaka celem wizyty będzie również omówienie współpracy w ramach NATO, stosunków dwustronnych, relacji gospodarczych, a także bezpieczeństwa energetycznego. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział też w ubiegłym tygodniu, że podczas rozmów z Rexem Tillersonem poruszy kwestie związane z wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, w tym polskich starań odzyskania od Rosji wraku Tu-154. Witold Waszczykowski był w Waszyngtonie w połowie marca. Minister brał wówczas udział w szczycie globalnej koalicji do walki z tzw. państwem islamskim. Wcześniej rozmawiał telefonicznie z Rexem Tillersonem. Podczas tamtej rozmowy, jak informował MSZ, amerykański sekretarz stanu potwierdził trwałość sojuszu Polski i USA oraz zobowiązań sojuszniczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii nie zmieniają niczego w przygotowaniach Unii do rozmów w sprawie Brexitu. Europejscy dyplomaci i urzędnicy liczą na wzmocnienie pozycji brytyjskiej premier w negocjacjach, by nie musiała ulegać szantażom zwolenników tzw. twardego Brexitu. Europejscy przywódcy, tak jak planowali, pod koniec przyszłego tygodnia przyjmą wytyczne do rozmów w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Rokowania mają się rozpocząć w drugiej połowie maja, zatem przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii będą bez wpływu na unijne plany. Ale jak przyznają w rozmowie z Polskim Radiem urzędnicy w Brukseli, wielką niewiadomą jest, w jaki sposób brytyjska premier będzie chciała już po wyborach prowadzić negocjacje z Unią. Na razie panuje przekonanie, że mocniejsza pozycja Theresy May sprawi, że będzie miała ona kontrolę nad rozmowami i większe będą gwarancje uporządkowanego Brexitu, powiedział jeden z urzędników. Inny dodał, że im silniejsza będzie Theresa May, tym bardziej zjednoczona musi być 27 w tych negocjacjach. Chodzi o to, by uniemożliwić Wielkiej Brytanii wybieranie wisienek z unijnego tortu, można usłyszeć w nieoficjalnych rozmowach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dla niemal 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów dziś ważny dzień. Za godzinę rozpoczynają egzamin sprawdzający wiedzę, z jaką kończą ten etap nauki. Dziś część humanistyczna, w kolejnych dniach matematyczno-przyrodnicza, języki obce. Ten egzamin zda każdy, przypomina szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Tam nie ma żadnego progu zdawalności. Gimnazjum jest obowiązkowym etapem edukacji, natomiast wyniki egzaminu gimnazjalnego stanowią część kryteriów w przyjęciach do szkoły ponadgimnazjalnej. To jest 50% kryteriów, więc słabe wyniki blokują drogę do tych naprawdę najlepszych liceów i techników. Uczniowie powinni mieć ze sobą czarnopiszące długopisy i ewentualnie małą butelkę wody. Nie można zabierać maskotek, kanapek i słodyczy, a już bezwzględnie zakazane są smartfony. To był serwis Trójki. Michał Olszański. Witam Państwa, dzień dobry. Real lepszy od Bayernu. Hat-trick Ronaldo i 4-2 po dogrywce dały królewskim półfinał Ligi Mistrzów. No ale po 90 minutach było 2-1 dla gości. Raz trafił z karnego Robert Lewandowski. Kluczowa wydaje się być 84 minuta, kiedy to drugą żółtą kartkę dostał Vidal. Później Lewandowski zszedł z boiska, Ancelotti wstawił za niego Kimisza. Dogrywka to już był popis skuteczności Realu, 2 gole Ronaldo i 1 Asensio. Druga madrycka drużyna Atletico już w 26 minucie prowadziła w Leicester po golu Saula. Wyrównał Vardy i Leicester zremisował 1-1, zatem awans Hiszpanów. No dziś hiszpańskie media pieją z zachwytu. Bohaterem meczu został okrzyknięty Cristiano Ronaldo, autor hat-tricka. Dzięki niemu piłkarz ma już 100 bramek zdobytych w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ronaldo królem Europy, obwieściła po meczu sportowa Marka. Ronaldo awansował Real do półfinału, czytamy na okładce El Mundo. Ronaldo Mister Champions, tytułuje sportowy as. Portugalski napastnik oświadczył po meczu, że jego drużyna zasłużyła na awans do półfinału. Nie mam wątpliwości, że Real Madrid był lepszy. Strzelić 6 goli takiemu zespołowi jak Bayern nie jest łatwo. Graliśmy świetnie, cierpieliśmy. Jesteśmy sprawiedliwymi zwycięzcami, mówił autor hat-tricka. Krew, pot i do półfinału, podsumowuje awans Atletico Madryt sportowa Marka. Po raz 3 w ciągu 4 lat zespół Diego Simeone walczyć będzie o awans do finału Champions League. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tak, zatem 2 kluby z Madrytu. No i kto dalej? Dzisiaj kolejne 2 ćwierćfinały. Monaco kontra Borussia Dortmund. W Dortmundzie było 3-2 dla Monaco. I Barcelona kontra Juventus. Tutaj w Turynie 3-0 dla Juventusu. Ciekawe, który mecz wybrać, by wieczorem nasycić się znowu cudownym spektaklem. W pierwszym meczu o 3. miejsce Mistrzostw Polski w siatkówce Jastrzębski Węgiel pokonał u siebie Asek Oresowie 3-1. Rewanż w niedzielę w Rzeszowie. A dziś pierwszy mecz finału między PGS Chrom Bełchatów i Zaksą Kędzierzyn. Koźle. Początek o 18 w Łodzi, w Atlas Arenie. Tam będzie ponad 10 tysięcy widzów. Przypomnę, że dziś także w Szczecinie siatkarki Chemika Police mogą cieszyć się z mistrzostwa. Wystarczy, że wygrają 2 sety w pojedynku z Budowlanymi Łódź. Brawo dla naszych ping-pongistów za awans do drużynowych mistrzostw Europy. Wygrali rewanż w Białymstoku z Czechami 3-0. Punkty dla naszej drużyny zdobyli Wang Zengi, Jakub Dias i Robert Floras. Nowak Dziokowicz awansował do 3. rundy tenisowego turnieju w Monte Carlo po wygranej Francuzem Gilles Simonem 6-3, 3-6, 7-5. Warto dodać, że w grze podwójnej w Monte Carlo wystąpią także Łukasz Kubot, ten gra z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Marcin Matkowski gra z Austriakiem Aleksandrem Peją. A teraz tak, usłyszymy, co się dzieje. Chciałam podzielić się pytaniem, jakie mi moja córka dzisiaj zadała w drodze do przedszkola. Mamo, jak to jest, że zawsze po wiośnie jest lato, a nie zima? No tak się w tym roku stało, że jest troszkę inaczej. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najwięcej napada, już napadało w południowej połowie kraju. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i porywisty. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Na południu może powodować zawieje śnieżne. Aha, temperatura. A dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię z Krynicy i chciałam powiedzieć, że w Krynicy jest właśnie 34 stopnie Fahrenheita. Bardzo dziękuję. Dziś temperatura od 37 stopni Fahrenheita, w Katowicach 39, w Częstochowie, Krakowie i Tarnowie 41, w Łodzi, Trójmieście i Augustowie 43 stopnie, w Koszalinie, Olsztynie i Szklarskiej Porębie 44, w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie do 46, w Warszawie i Toruniu, czyli od 3 do 8. Trójka. Program 3. Zapraszamy

Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Sony Full HD za jedyne 1499 zł. Oszczędzasz 300 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry w studiu. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W ministerstwie odpowiada pan za kształtowanie procesu wychowawczego w polskich siłach zbrojnych i za tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej i o tym za chwilę. Ale najpierw pytanie zasadnicze. Czy skoczyłby pan w ogień za ministrem Antonim Macierewiczem, wokół którego ostatnio dzieją się różne, no nie wiem jak to określić, czy dziwne rzeczy, ale w każdym razie jest wiele komentarzy na jego temat. W każdym ministerstwie pracujemy w zespołach, jeśli chodzi o kierownictwo polityczne, to w sposób oczywisty współpracownicy ministra konstytucyjnego i tak samo jest w Ministerstwie Obrony Narodowej, są zżyci ze swoim szefem i lojalni wobec siebie. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że współpraca z Antonim Macierewiczem jest niezwykłym doświadczeniem, nie tylko dlatego, że to jest polityk, który ma całościową wizję reformy Wojska Polskiego, wojska, które wymaga dużych zmian, ale również dlatego, że to jest niezwykła postać ze względu na historię i dokonania w czasach opozycji. Twórca, współtwórca KOR-u, osoba represjonowana przez system komunistyczny, który niezłomnie walczył o odzyskanie przez Polskę suwerenności. I współpraca z taką osobą jest naprawdę olbrzymim, bardzo ciekawym doświadczeniem. Jasne, ale teraz nazywają go, mówię o opozycji, największym szkodnikiem w rządzie i żądają dymisji. Ja muszę powiedzieć, że jestem nieco zaskoczony, a może już nie powinienem być, może to naiwność, ale jestem cały czas zaskoczony pewnym brakiem odpowiedzialności u koleżanek i kolegów z opozycji, którzy w imię takiej bieżącej walki politycznej, która jest czymś absolutnie naturalnym i ma miejsce wszędzie, w Polsce, w każdym kraju demokratycznym, ale w imię bieżącej walki deprecjonują działania ministra obrony narodowej, a to jest bardzo ważny resort, ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, wszystkich Polaków. Natomiast część osób przyjęło taką taktykę, będziemy deprecjonować wszystkie działania ministra obrony narodowej, tylko po to, żeby osłabić formację polityczną, do której należy Antoni Macierewicz. No dobrze, ale konkretnie. Czy zmiany w kadrze dowódczej, odejścia wysokich rangą oficerów są uzasadnione? Mamy do czynienia z bardzo wieloma mitami, które wokół tego narosły. Zaczynając od liczby odejść, prawda? Dlatego, że w ostatnich miesiącach mówiło się, że bardzo wielu oficerów odeszło, czy w ogóle bardzo wielu żołnierzy odeszło z Wojska Polskiego. No nic bardziej mylnego. Wiele przez ostatnie lata odchodziło... Ale co nic bardziej mylnego? No nic bardziej mylnego. Odeszło wielu. Oczywiście, znaczy odeszło niewielu, tylko odeszło 25, jeśli mówimy o generałach, tak, ale nic bardziej mylnego, że to jest jakaś sytuacja nadzwyczajna. I 25 dziwi mnie, już chyba troszkę więcej. Dziwi mnie, że koledzy i koleżanki posługują się takimi hasłami, a nie chcą odnosić się do faktów. Fakty są takie. W 2010 roku odeszło 28 generałów z Wojska Polskiego. W 2007 38. To jest wykres odejść generałów z polskich sił zbrojnych. I ewidentnie na nim widać, że nie mamy do czynienia z żadną niezwykłą sytuacją. I trzeba mówić precyzyjnie. Wykres będzie do obejrzenia wraz z naszą rozmową na stronach Trójki. Proszę kontynuować. Trzeba mówić precyzyjnie o tych osobach, które odchodzą. Nie dotyczy to tylko generałów, tylko w ogóle oficerów. Jest kilka kategorii osób, które odchodzą z armii albo zmieniają stanowiska. Trzeba pamiętać, że większość stanowisk, jeśli nie wszystkie stanowiska w siłach zbrojnych, podlegają rotacji i co kilka lat następuje na nich zmiana, więc części, to nie ma nic nadzwyczajnego, części, tak? Osobą, dla części oficerów kończy się kadencja. Część oficerów rzeczywiście, i to trzeba uczciwie powiedzieć, nasza formacja polityczna ocenia jako oficerowie, którzy niekoniecznie powinni pełnić odpowiedzialne funkcje i reprezentować Polskę na przykład w strukturach natowskich. Jeśli mówimy o generałach... Mimo, że mają tam dobre relacje. Tak, mimo tego, że mówią, że mają dobre relacje. Dobrym przykładem jest generał Bojarski. I jeżeli ktoś przekonuje mnie, że dzisiaj, 27 lat po upadku komunizmu, oficer, który skończył Akademię Polityczną imienia Feliksa Dzierżyńskiego, musi reprezentować były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, musi reprezentować Polskę w NATO, to ja odpowiadam, że w moim przekonaniu dużo lepszą sytuacją jest, kiedy Polskę reprezentuje oficer, generał, który skończył jedną z natowskich akademii albo West Point. Panie ministrze, idźmy dalej. A to, że nie na wszystkie listy czy też pisma BBN-u minister udziela odpowiedzi i nawet prezydent żąda w tej sprawie czy też prosi o wyjaśnienia, to jest w porządku? Z mojej wiedzy wynika, że wymiana korespondencji trwa. Na wszystkie kolejne pisma pan prezydent sukcesywnie otrzymuje odpowiedzi od ministra Antoniego Macierewicza. Ale jest takie pismo z połowy marca, przepraszam, w którym właśnie domaga się wyjaśnień, dlaczego nie uzyskał odpowiedzi. Znaczy, być na może, wiele pism. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem odpowiedzialny za pocztę ministerstwa, więc być może było jakieś pismo, czy był dokument, na który taka odpowiedź nie wpłynęła. Natomiast chciałbym podkreślić ważną kwestię. Na bieżąco komunikacja między ministrem obrony narodowej a panem prezydentem jest. Ostatnio uczestniliśmy jako kierownictwo MON-u w dwóch spotkaniach. Jedno było spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem prezydentem. Drugie to była odprawa roczna planistyczno-sprawozdawcza. Ta wymiana informacji jest. Natomiast też to jest kolejny mit, który narósł wokół korespondencji między prezydentem a ministrem obrony narodowej, że to coś niezwykłego, że panowie komunikują się listami. No, muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zaskakujące, bo chyba lepsza jest taka sytuacja, kiedy powstają pewne dokumenty, kiedy istnieje pewna pamięć instytucjonalna, niż sytuacja taka, jak w 2015 roku. Ale po wejściu do wyjaśnione. Kancelarii prezydenta okazało się, że z kadencji Bronisława Komorowskiego nie ma praktycznie żadnych notatek ze spotkań międzynarodowych czy krajowych. Nie, no pisma to nic złego. Ja w ogóle nie o to pytałam. Pana prezydenta. W związku z tym mamy do czynienia z normalną wymianą informacji, z normalną korespondencją i nie należy wokół tego tworzyć jakiejś atmosfery sensacji. A jak pan określi zachowanie doktora Berczyńskiego, jednego z bliższych współpracowników, zaufanego człowieka Antoniego Macierewicza? Pan doktor Berczyński, jak wiemy, jest szefem podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, który oświadcza w prasowym wywiadzie, że wykończył karakale, no i ministerstwo musi to dementować. Czy to jest jakaś taka kolejna ekstrawagancja? Nie ma tutaj specjalnie, wydaje mi się, wiele do skomentowania, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w tej sprawie komunikat. Pan doktor Berczyński nie miał żadnego wpływu na negocjacje. Przypomnijmy też, że te negocjacje prowadziło przede wszystkim Ministerstwo Rozwoju. Być może zaszło jakieś nieporozumienie polegające na tym, że pan Berczyński jako ekspert lotniczy miał swoją taką opinię, którą wyraził w tak niefortunny sposób, ale ta sprawa została wyjaśniona. Żyjemy w wolnym kraju, zresztą każdy może mówić, co mu się podoba. Sprawa została wyjaśniona i tutaj więcej specjalnie nie ma czego komentować. Jeśli w jednej sprawie pan przewodniczący nieco mija się z prawdą, to nie znaczy, że nie jest wiarygodny w innych sprawach? Ale pani redaktor, no na tej podstawie moglibyśmy budować stwierdzenia takie, że jeżeli ktoś raz się przejęzyczył albo zrobił jakiś lapsus językowy, to znaczy, że już nie ma prawa w żadnej sprawie się wypowiadać i w ogóle jest człowiekiem niewiarygodnym. No bez żartów. No, nie doprowadzajmy do absurdu tej sytuacji. Czego spodziewa się pan po dzisiejszym przesłuchaniu Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej? Ja mam nadzieję, że te wątpliwości, które się pojawiły w sprawie współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, prokuratura wyjaśni, że Donald Tusk, tak jak każdy inny obywatel, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, niezależnie od stanowiska, które piastujemy, wyjaśni wszystkie wątpliwości i w zależności od tego, jakie to będą wyjaśnienia, ta sprawa będzie się rozwijała albo prokuratura będzie prowadziła dalsze postępowanie, albo sprawa zostanie umorzona. No nie mi, czyli politykowi zwykła, wypowiadać się w tej sprawie. Zwykła sprawa, a nie nękanie, czy też osaczanie, jak mówią zwolennicy, niektórzy zwolennicy byłego premiera. Niestety żyjemy w takich czasach, że co partia rządząca by nie zrobiła, to nasi oponenci z opozycji totalnej zawsze będą starali się zinterpretować, że jest to nękanie, że jest to celowe szkodzenie Polsce, etc., etc. Gdzieś granice absurdu zostały jakiś czas temu przekroczone i myślę, że już większość osób poważnie tego rodzaju opinii nie traktuje. Panie ministrze, a jeśli chodzi o wojska obrony terytorialnej, to jaki jest plan co do liczebności? Państwo podają taką pożądaną liczebność w 2018, w 2019 i to jest liczba zamknięta? To jest liczba na tym etapie zamknięta, bo rzeczywiście budowa wojsk, 53 tysiące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, to jest rzeczywiście wielki projekt, który realizuje minister obrony Antoni Macierewicz. Projekt, który ma na celu wzmocnienie systemu obrony Rzeczpospolitej Polskiej, budowa piątego rodzaju sił zbrojnych i rzeczywiście docelowo ma w 17 brygadach służyć 53 tysiące żołnierzy. Tu warto też podkreślić, i to za każdym razem trzeba powtarzać, że Wojska Obrony Terytorialnej nie są jakimś polskim wynalazkiem. Tego rodzaju siły zbrojne funkcjonują w bardzo wielu krajach i to nie tylko takich nam bliższych jak kraje skandynawskie, czy powiedzmy kraje bałtyckie, ale tak samo w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Unii Europejskiej. I tutaj dobrze, że dołączamy do grona tych krajów, które posiada tego rodzaju formacje. Czy zainteresowanie jest stałe, czy wzrasta, jak pan to ocenia? Zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego że bez specjalnej kampanii reklamowej, jeśli tak można powiedzieć, bez rozwinięcia jakiegoś szerokiej akcji werbunkowej zgłosiło się ponad 17 tysięcy osób w skali całego kraju. Jestem przekonany, że wraz z rozwijaniem brygad, dlatego że w tej chwili powstały 3 brygady, w roku 2017 powstaną kolejne 3, 2 na Mazowszu, 1 na Warmii i Mazurach. Jestem przekonany, że ten napływ będzie wzrastał wraz też z prowadzoną akcją werbunkową i informacyjną. Dlaczego nie przeprowadziliśmy, bo takie pojawiają się pytania do tej pory, dużej kampanii ogólnopolskiej na temat Wojsk Obrony Terytorialnej? Dlatego, że tu trzeba uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Brygady powstają po kolei, oficerowie tworzą sztaby, no i nie chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie wzbudzimy bardzo duże zainteresowanie wejściem do tej służby, prawda? Okaże się, że ludzie na zachodzie kraju, bo tam będą dopiero w 2019 roku brygady Wojsk Obrony Terytorialnej powstawać, będą odchodzić z kwitkiem, słysząc: przyjdźcie za 2 lata. Prowadzimy to w sposób przemyślany, zgodny z harmonogramem. Może być taka sytuacja, że będzie większe zainteresowanie niż ta pożądana liczba 53 tysięcy? Że tak powiem, armia Wojsk Obrony Terytorialnej może się zwiększyć? Ja myślę, że jest to prawdopodobne, że zainteresowanie będzie duże, bo też mamy do czynienia z taką ciekawą sytuacją, która jest wynikiem zaniedbań ostatnich wielu lat, no co najmniej 8 lat, z sytuacją, w której ludzie są spragnieni kontaktu z wojskiem. Od 2010 roku, kiedy została zasadnicza służba wojskowa zawieszona, tak naprawdę kolejne roczniki wchodzą w pełnoletność, nie mając żadnego kontaktu z wojskiem. Mówiąc kolokwialnie, młodzi ludzie nie wiedzą, gdzie jest lufa, a gdzie kolba karabinu. W związku z tym rzeczywiście zainteresowanie... Wojskiem, bo... Oczywiście, że tak. Jest bardzo wielu młodych ludzi, bo przez lata słyszeliśmy, którzy... o unikaniu wojska wtedy, kiedy jeszcze był pobór powszechny. Ale czym innym jest, tak jak pani redaktor zauważyła, pobór powszechny, a czym innym jest możliwość nabycia pewnych umiejętności i zwłaszcza w czasie wzrastającej świadomości, kiedy mamy do czynienia ze wzrastającą świadomością społeczną tego, że my musimy umieć się obronić. Zupełnie inną sytuację mamy dzisiaj, geopolityczną, niż jeszcze 5 lat temu. Ja rozumiem, że w 2013 roku został przyjęty raport przez BBN. Pan Koziej twierdził, że w ciągu najbliższych lat w tej części Europy nie będzie żadnego konfliktu. I wtedy też podjęto, a właściwie nie podejmowano działań związanych ze szkoleniem młodzieży, czy stwarzaniem przynajmniej takiej możliwości. Ale dziś sytuacja się zmieniła. Sytuacja geopolityczna jest inna. Młodzi ludzie chcą się bronić i my stwarzamy takie możliwości poprzez m.in. tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale w ogóle przygotowanie całego systemu odbudowy rezerw osobowych sił zbrojnych. Już nasz czas dobiegł końca dzisiaj. Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo Michał dziękuję Dworczyk, państwu. Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny za Wojsko Obrony Terytorialnej, między innymi Beata Michniewicz.

No, synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No, ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie 9:00. Czas na piosenkę dnia. Dziś Tilaf. Alkohol i Tilaf. Nasza piosenka dnia za 22,5 minuty 9:00. Czas na tygodniki. Krystian Hanke, mogę zacząć ja? Bo proszę, zajrzałem. Proszę. Przepraszam. Bardzo dobrze, no zacznij, znajoma twarz. To trzeba no tak, powiedzieć właśnie, o tym. Głos znajomy. Polityka, tygodnik Polityka i na stronie 92 znajdą Państwo zdjęcie Moniki Sułkowskiej, bo jest artykuł o sędziach snukerowych. Generalnie się domyślam, że troszkę też o Monice jest to artykuł. No i troszkę o snookerze także, jeśli ktoś się jeszcze nie zaprzyjaźnił, to może się uda. A my nie od polityki zaczniemy, tylko od Tygodnika Powszechnego. Jeśli Państwa interesowała kiedyś ta teoria, czy rzeczywiście witaminą C da się leczyć raka, to proszę sięgnąć pod tekst Szara strefa onkologii. Bo z jednej strony dowiadujemy się, że witamina C leczy raka, z drugiej, że to kompletna bzdura. Autor tego tekstu, Łukasz Lamża, próbuje dowiedzieć się, jak jest naprawdę i podręcznikowo się gubi. A zaczyna się tradycyjnie, wpisując w wyszukiwarkę hasło wysokie dawki witaminy C, w skrócie WDWC. Dowiemy się m.in., że na podstawie 75 lat badań medycznych z takiej samej praktyki klinicznej wynika ponad wszelką wątpliwość, że witaminę C możemy nazwać największym bodźcem do samoleczenia się organizmu. Szybko natrafiamy też na postać inżyniera Jerzego Zięby. No i jego część, druga część ukrytych terapii, bestsellera, też robi furorę. No ale jest wiele wątpiących teorii. Jak kończy się ta historia, nie powiem, że jasną odpowiedzią oczywiście, to proszę sięgnąć do Tygodnika Powszechnego, jeśli ktoś z Państwa zainteresowany. Przy okazji relacja ze spotkania z owym wspomnianym inżynierem, ale także ważna rozmowa z Justyną Pronobis-Szczylik, psychoonkologiem. Nie uzurpuję sobie prawa do decydowania za pacjenta, jak i czy się leczyć, ale mogę zrobić jedno, wzmacniać jego zdrową część, która mówi, chce żyć. Bardzo ważne słowa, jak obronić medycynę. To w tej rozmowie Państwo znajdą. Także jeszcze, jeśli jesteśmy przy medycynie, a w zasadzie takiej i troszkę innej stronie medycyny, to 15 lat temu ksiądz Piotr Sadkiewicz przygotował pierwsze kazanie o przeszczepach. Zaczął od tego, że sam jest dawcą szpiku i to znajdą Państwo w artykule Zostaw serce na ziemi, także w Tygodniku Powszechnym, gdzie jest rozmowa ze Sławomirem Broniarzem, też dodam, który mówi, zmienić szkołę, nie strukturę. Jeśli nie zdołamy opóźnić reformy edukacji, wejdziemy w czas gigantycznej medialno-politycznej nawalanki. ZNP ma już nie tylko bronić środowiska, ale też brać odpowiedzialność za jego kształtowanie, mówić, jeśli nie masz w sobie nic z Korczaka, jeśli myślisz tylko o wakacjach, to daj sobie spokój. W Tygodniku Powszechnym ten tekst. Na okładce Filip Łobodziński. Uśmiecha się do nas, mrugając okiem. Na początku było słowo i pięknie pisze i mówi o muzyce. Muzyki trzeba słuchać, żeby ją usłyszeć. Inaczej ona po prostu jest, a my się z nią mijamy. Obok bardzo osobisty tekst Michała Okłońskiego o rocznicy Smoleńska i o Smoleńsku dziś także w Gazecie Polskiej sporo. Już na okładce ujawniamy wstrząsający akta służb. Wywiad zakazał informowania o Smoleńsku, czytamy. Gazeta Polska dotarła do dokumentów jednej z polskich agencji wywiadowczych. Z pierwszych dni po katastrofie smoleńskiej zawartość jest szokująca. Wywiad zakazał przekazywania informacji na temat przyczyn tragedii, gdyż zaszkodziłoby to Rosji i wzmocniło opozycję. Skąd taka wolta? Bo najpierw te informacje docierały w miarę spójne. Po 16 kwietnia, w dniu, w którym Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Rosji ogłosił, iż zakończono czynności procesowe na miejscu katastrofy, sytuacja się zmieniła, pisze Gazeta Polska. Częściową odpowiedzią na pytania jest, znajdujemy odpowiedź na pytanie w raporcie ze Smoleńska z 18 kwietnia. Stwierdzono tam, że, cytat, w razie uznania rosyjskiej winy dojdzie do politycznej katastrofy o międzynarodowych reperkusjach, włącznie z konfliktem z Rosją. Polski wywiad zgodził się na tuszowanie prawdziwych przyczyn śmierci prezydenckiej delegacji, tłumacząc to troską o niepogorszanie stosunków z Rosją. To główne tezy tego tekstu dziś w Gazecie Polskiej, także ustalenia podkomisji smoleńskiej oraz przemówienia z uroczystości publikuje Gazeta Polska. Także zwraca uwagę tekst Bombardierzy z nadwołgi, nie tylko tytułem. Bombardierzy z nadwołgi, Bombardier Transportation, kanadyjski gigant kolejowy, został oskarżony o korupcję i bliskie związki z rosyjskimi oligarchami. A to problem również dla Polski i rodzimych służb, bo urządzenia służące do sterowania ruchem pociągów tej właśnie firmy stanowią około 50% wszystkich tego typu urządzeń na naszych torach, pisze Gazeta Polska. Tylko między 2011 a 2016 rokiem przeprowadzono blisko 100 transakcji między Bombardierem a rosyjskimi kolejami. I to ma budzić niepokój. Polityka. Pierwsza wojna na górze, dziś na okładce Macierewicz kontra Kaczyński, ale okładka ilustrowana, no i znów pan tak Robert jak Górski, wczoraj. Jakaś moda jest, tak. Na pana Roberta. Dziś w polityce zimna wojna w PiS. Zmuszony do odejścia Bartłomiej Misiewicz to symbol buty i nepotyzmu obecnej władzy. Ta zawrotna kariera nie byłaby możliwa, gdyby nie protekcja Macierewicza i choć wobec samego ministra nie wyciągnięto konsekwencji, jego pozycja została mocno podważona. Czy upokorzenie szefa MON to początek długiej wojny na górze, pyta polityka. Tylko dodam, że Rzeczpospolita zastanawia się dzisiaj, czy kongres PiSu będzie z przy obecności Antoniego Macierewicza i jest znak zapytania. Zimna to jest homofon, prawda? To jest w czym występuje pan na zdjęciu? Tak, to jest chyba homofon. Czołgowy taki. Taki czołgowy. To dziś w polityce o Bartłomieju Misiewiczu, ale nie tylko. O zmierzchu mitu, czyli sprawa smoleńska powraca, a w zasadzie reperkusje, reminiscencje po 10 kwietnia. No i także o szkole niskich nalotów. Dlaczego? No bo tak jest tytuł. Inspekcje wizytatorów w szkołach podczas trwania strajków, awantury z samorządowcami, zastraszanie nauczycieli, historyczno-religijny przechył w tematach konkursu dla uczniów. Oto najświeższy wkład kuratorów w edukację. Dziś także w Tygodniku Polityka na ten temat. No i tak stabilnym, silnym krokiem naprzód doszliśmy do szkoły. Mówiłeś o edukacji, Krystian Hanke, i teraz też o szkole mówić będziemy. Zapraszamy do Trójki. A to dlatego, że prawie 350 tysięcy gimnazjalistów lada chwila rozpocznie testy sprawdzające ich wiedzę po trzeciej klasie. Za kilkanaście minut, czyli dokładnie o 9:00, ruszy maraton gimnazjalny. Przed uczniami 3 dni egzaminów, a szybko i biegiem z jednego z gimnazjów wróciła właśnie Izabela Woźnia, która towarzyszyła uczniom w drodze na salę egzaminacyjną. Oni już tam chyba siedzą na sali. Siedzą. No jak wchodzili, w jakich nastrojach? No pewnie, że stres był. W końcu to egzamin, który zdecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej uczeń się dostanie. Ci gimnazjaliści są wprawdzie zaprawieni w bojach, bo zdawali już egzamin po 6 klasie szkoły, w szkole podstawowej, ale to jednak ten egzamin jest ważniejszy, więc pewnie no, bardziej stresujący. Ja rozmawiałam z gimnazjalistami, jak wspomniałeś, z pobliskiej szkoły, gimnazjum imienia Batorego. Bardzo pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Zresztą za wszystkich, gimnazjalistów oczywiście. Pierwsi pojawili się na godzinę przed egzaminem z WOS-u, odświętnie ubrani i proszę posłuchać, co mówili jeszcze kilkanaście minut temu, tuż przed wejściem na salę. Trochę zawsze jest stresu, ale wiadomo, arkusze nie powinny być zbyt ciężkie. Jakoś to będzie. No, dzisiaj to będzie polska historia. Na tych arkuszach, no to egzaminatorzy skupią się na przykład na Piastach, na Jagiellonach. Bardziej takie tematy z początku historii niż z końca. A dlaczego tak myślisz? Przeglądałem arkusze z poprzednich lat i tam było sporo pytań właśnie o ten okres historyczny. A co chciałbyś, żeby było? Z czego jesteś najmocniejszy, najbardziej przygotowany? Właśnie z końca historii, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe i tak dalej. Dziewczyny, a wy? Nie, w sumie nie zastanawiałam się jeszcze. Nie stresuję się. Myślę, że jestem przygotowana. A z polskiego co będzie? Z polskiego myślę, że trochę romantyzmu. A co byś chciała? Obojętne, naprawdę. Troszeczkę może się denerwujemy niektórzy, którzy nie mają laureata, ale ci, co mają laureata, powinni mieć raczej spokój. Laureata, czyli nie są laureatami olimpiady przedmiotowej. Tak. Ty nie masz? No nie mam niestety. Tak jakoś na drugim etapie zawsze kończyło. Macie 3 dni egzaminów, to jest 6 egzaminów. To jest obciążenie dla was? Nie. Bez sensu wymyślone. Bardziej, żeby to było skumulowane. To ogólnie, albo na przykład zwolnić osoby, które mają konkursy z całego dnia egzaminów, albo z całej części, na przykład przyrodniczej i matematycznej, albo polonistycznej i humanistycznej. Dzisiaj jest WOS, język polski, jutro przedmioty przyrodnicze, matematyka i język obcy w piątek. Czego się najbardziej obawiacie? Mimo wszystko matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Tam jest upchanych najwięcej przedmiotów. Geografia, fizyka, chemia i biologia jednocześnie. Ja polskiego. Dzisiejszy dzień dla ciebie jest najbardziej stresujący. Tak, bo po pierwsze muszę pisać największą ilość przedmiotów, no a po drugie, no nie wiem, zawsze ta historia z WOS-em, mimo wszystko to takie moje najmniej ulubione przedmioty. Mogą być pytania otwarte i pytania zamknięte. Mimo wszystko obawiam się bardziej pytań otwartych, bo to jednak trzeba mieć realną wiedzę do tego i tu się nie da strzelić jak w pytaniu zamkniętym. Stawiasz na coś? Są jakieś typy tutaj co do tematów, co do tego, co będzie? Raczej nie jestem przygotowany raczej do wszystkiego. Czego bym nie chciał? Charakterystyki. Trudna, czy nie przepadasz? Po prostu nie przepadam za to. Rozprawka jest dużo łatwiejsza dla mnie. Czy będzie rozprawka? Dowiemy się około godziny 13, bo ten egzamin trwa 90 minut i rozpoczyna się o 11, bo najpierw WOS o 9. Jutro, dzisiaj WOS język polski, jutro przedmioty przyrodnicze, po nich matematyka, w piątek język obcy. Poziom podstawowy i rozszerzony dla tych uczniów, którzy kontynuują naukę języka ze szkoły podstawowej. W sumie aż 6 przedmiotów. Naliczyłeś tyle? Maraton, tak, troszkę naliczyłem, ale tak wydali, wydawali się, że tacy pewni siebie spokojni ludzie. No, ale wiesz, mimo wszystko... Troszeczkę tam nerwy były. Troszkę nerwy były. No, ale żeby nie zestresować się od samego myślenia, ile to trzeba umieć, taka mała rada. To może się przydać nawet na sali egzaminacyjnej. Gimnazjaliści to pewnie nas już nie słyszą, chyba że biegną spóźnieni albo na ostatnią chwilę, czego oczywiście im nie życzymy. To może się przydać także rodzicom, którzy na pewno też są zestresowani. Dominik Ludwiczyński z Akademii Edukacji mówi, że bardzo ważne, by rozładować stres, jest prawidłowe oddychanie. Oddychanie przeponą. Kładziemy jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. Możemy leżeć lub siedzieć. Zalecam raczej siedzenie i leżenie, a nie stanie do tego ćwiczenia. I zaczynamy robić głęboki wdech nosem i staramy się zrobić tak, żeby brzuch zaczął nam się unosić. Przytrzymujemy lekko powietrze, następnie wypuszczamy powietrze buzią i wciągamy brzuch, można powiedzieć, czyli mięśniami wymuszamy wypchnięcie powietrza. Jeszcze raz zaprezentuję bez mówienia. No i już powinno być dobrze. Przynajmniej lepiej. Ciekaw jestem, ile osób przy radioodbiorniku właśnie. A nie, miałem buzią wpuścić. Izabela Woźniak, bardzo dziękuję. Dziękuję. W głowie zaczęło się kręcić. od tego spokoju. Za 12 minut 9. Trzymamy kciuki za wszystkich gimnazjalistów, którzy dziś rozpoczynają. Part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Lana Del Rey, to jeszcze tak w sprawie tego Los Angeles, o którym dziś sporo opowiadaliśmy. Aha, jeśli chodzi o temperaturę... W Tarnobrzegu jest 278 stopni Kelwina. No to jeszcze trzecia jednostka nam tu wchodzi w grę, czyli 41 stopni Fahrenheita. Przeboje trójkowej rozrywki. Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z trójkowego archiwum piosenkę Romana Kołakowskiego o słynnym wyścigu. Nagranie pochodzi z końca lat 70. Przyspieszone bicie serca, pochylone nisko głowy i na dobre się rozkręca wyścig wieloetapowy. Pierwszy etap się nie udał, może dystans był za długi, ale wiara czyni cuda, lepszy będzie etap drugi. Praca musi dać efekty, nic na drodze nam nie stanie. Najważniejsza rzecz, kolektyw, zespołowe współdziałanie. Prezes wzmocnił nas transferem, chociaż związek się nie zgadzał. On w drużynie jest liderem, ja go będę rozprowadzał. Tuż po starcie on miał pecha, tryb w przerzutce mu nawalił. Wóz techniczny nie nadjechał, a peleton znikał w dali. Więc swój rower mu oddałem, potem jego naprawiłem. Straty kilka minut miałem, lecz przed metą dogoniłem. Chciałem finiszować w tłoku, to wspaniała rzecz wygrywać, ale prezes krzyknął z boku, stój, nie wolno się wyrywać. i skarcili mnie z trenerem, że w taktyce im przeszkadzam, bo on przecież jest liderem, ja go tylko rozprowadzam. Wiatr przeciwny wieje w oczy, pochylamy nisko głowy. W przedostatnią fazę wkroczył wyścig wieloetapowy. Trener zmienił nam lidera, licząc, że się uratuje. Prezes za to zdjął trenera, ja na darmo pedałuję. Choć mi czoło potem spływa, choć tak bardzo mi zależy, wciąż kibiców nam ubywa, chyba nikt już w nas nie wierzy. Bo będziemy wyścig kończyć zawsze już z outsiderami, póki rozprowadzający nie zostaną liderami. Tak, Archiwum Rozrywki. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w audycji porannej. To już wszystko. Za 6 minut będzie 9. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łotej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia i na koniec jeszcze troszkę Los Angeles. Tom Petty. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Now I'm free, free falling. Yeah, I'm free, free falling. Now the vamp walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm zapraszamy